jombe yaba, emo ya taki seba, emo ya nyukume ya mabola mamie, emo ya kono neba, moja emo ya taki seba, emo ya jombe ya e mabola mamie. Moya jombe yaba, moja moya taki seba, moya jombe ya mabola mamie, moja moya kono neba, moya taki seba, moya nyugume ya mabola mamie. Eto mami bu na bote di no take, papa to mama ma bebe to we. Eto mami bu na bote di no take, papa to mama ma na bebe to we. Eto mami bu. Te di no take, papa to mama bebe to we. Itu mami bu na bo te di no take o, papa to mama so bebe to we. Lo me de Dios, ¿no? Manager.